بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم دي جنا الله جل جلاله ترغيب ورکي آدارنگ تخويف و بيان ومسألة قيامت سران او د قیامت حالات بیانې دو مسلمانانو چې هغه ته عملنامه ورکول شي نو الله پرمحي یاد کا یوم اعرض لرا ندعو الله وی چې مونږ براو بلو کلو ناسن هر یو ټولګه به امامهم په عملنامه خپل سره نو د امام یو معنا عمل لامل امام په معنا د کتاب او د عمل نامې هم راځي وکل شیء احصیناه فی امام مبین امام هغه په عمل نامې سورۃ یاسین کې راغله نو هر یو جماعت پر اولو سره د عمل نامو د غیناری او سره خپل عمل نامې یو معنا دا امام په معنا د عمل نامې اورستم د عمل نامې بیان دي او بعضی مفسرین وایي نه د امام معنا هغه مقتدا او پیشوا دي مقتدا او پیشوا مشر دنیا کې چې د چا سره تعلق نو دا په نوم سره براو بلل شي مثلا یا امت عیسی یا امت موسی یا اتباع ولی فلان نو دا غرانګي که خیر ترته یا امت یا قوم فرعون که خیر کرب تیرا بلیلی او که شر کرب تیرا بلیلی خود مقتدا کو نمبانی برا بلیلی شی لکنو رضایونو کیم اللہ ویلی وجعلناهم ایمتا یهدون بی امرنا دا انبیاء بارکی او دا کفار بارکی دا فرعون وغیر بارکی وجعلناهم ایمتا یدعون الی النار اللہ ویلی دیمونگا امامان گردولی دی چی اور کا دعوت ورکی نو دا دی وجہ عبداللہ ابن عباس سے ترمائی چی رابلل بشی دخپل مقتدات نمسرکا مقتدات دی خیر کربتا دنیا کی رابلل یا شر کربتا رابلل نو دا رب نمسر بدی بلل کی او پاتشو حکمت پدے کی سرے نمظہری لکی حکمت پدے کی اجلال لدغ امام دے داغ عزت تے دے عیسیٰ علیہ السلام مثلا یا امت عیسیٰ یا امت محمد یا جماعت الحسن والحسین حبرم زیادہ اللہ نو پدے کی دا اغی اجلال لے او بلدارے کچرے دا پلار پنم سر رابلے لکی نو پدے کی تخفیف او رسوائی دا اولاد و زنا دا ندری و جنا رابلی لیش بیشی دا مقتدا و بنونو سر ندرم کول لاده ندرم بے کولم حدیثو کے او قرآن کے امام پا مانا دا عمل نامیم استعمال شوئے پا حدیث دا ترمیزی کی سورت یاسین کې په معنا د کتاب او په معنا د عمل نامې او دویم کولم تاسو ته بیان کو چې امام په معنا د امام رازی نو هغه هو ظاهری معنا دا غلا بیا امام الله تعالی چې غیر او بلی نو بیا فرمای اگے بمن هر رسو او دی کتاب او چې ورک له شواغت عمل نامه دا بیمینی پخیل از داغه کی نفع اولائی که یکرعون دا کسان چی دی داغ صفت والا خیل از عمل ناوی والا یکرعون کتاب هم دیبالل یغ اخپل کتاب او ولائی یظلمون فتیلا او پدیبانی بظلم انکلشی فتیلا ذرا برابر فتیل اصل کے وی لکی گی اغه تار ته چې د کجوري په شک کې او په ترخ کې موجود دي قبرم ځان درا لگا او دل تک نه ده زره برابر نه زره برابر ظلم به پیونی شي نو دا خبره یاد او ساته چې عمل نامه په بخیل اسم ملاویږي او په ګس لازم ملاویږي خو په بخیل اسم ملاویږي مؤمنانو او پګس لاس به ملاوی کی چاہتا کافرانو او دلیل دې خبره راځي چې کم زکه الله جل جلاله د ګس لا ذکر کړي نو ال تور پسې الله جل جلاله یو زکه الله جل جلاله ویل دي انه ظن ان یحو د قیامت مسله ذکر کړي دا چې د دې سړی د قیامت متعلق عقیده صحیح نه و دغه قیامت نه منکر او د قیامت نه انکار نو دغه نن پته لګی چې کافر او بل دې کوم چې الله جل جلاله دغس لا ذکر کړي نو الته کې الله ویلی انه کان لا یؤمن بالله العظیم دې سړی په الله جل جلاله باندې ایمان نه لري خبر هم ځان تراله نو ده دینا پتہ لگی چی کفار و کافرانو تبا عمل ناو پا کم لاس ملاوی گی پا گس لاس باندی با ملاوی گی ایو بل دلی دم دادے بل زیکیم سورت حاکہ کے بم انشاءاللہ راشی چی واما من اوتی کتابو بشمالی کم سری تا رجسٹر دا عمالو پا گس لاس ملاو شو نو فی اقولی علیتنی لموت کتابی ولم ادری ما حسابی ما تا پتم نو چی حسابو قیامت سشده دری نم پتہ لگی چی کافر تبا پگس لاس ملاوی یا لیتنی کان تلکاو گیا ما اغن عنی مالی نو کم زیکی چی تا گس والنا رست سے پات ذکر شوی نا ٹول لکافر سے پات تی او چی کم زیکی دا خیل اثر عمل نام ذکر شوی دا نو آل تاکی ٹول دا ایمان والا سے پات تی وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا اُمُكْرَهُ كِتَابِيَا اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكِنَ حِسَابِيَا زما کی دد آوا چیزا بر اخپل حساب سره ملاوی گا نو دانا مسلمانا کی دد نو ظاہر متبادر خبر دادت چی امن نامپ خیلاس ملاوی گی نو دابا مسلمان تا ملاوی گی او پگس لاس چی ملاوی گی چاہتا ملاوی گی کافر دا بیا دې کده تفصیلات ساته کوم مسلمان ګناګار وی او کنه کو کار نه په خلاص ملاوی البته ګناګار سره چې خپل سزا او سګنو جنت ته بلل شي یا الله ته معفو کینو جنت ته بلل شي او کو نیکه درنی وی په ګناونو باندې ډایرک په جنت ته لړ شي او پاتې شو کافر چې دې هغه په ګس لاس باندې غته ملاوی بیا دا خبره یاد ساته چې احادیث مبارکاو کې یو تطائر الكتب رازی او بعضو روایتو کې رازی چې عمل نامې به د عرش لاندې نه ملو شي او بعضو روایتو کې رازی چې عمل نامې به راوالوزي نو روایت د احمد ابن حنبل رحمت الله مسند احمد کې روایت مرفوعن روایت ته چې راوالوزي او بازو کې دا رازی چې عرش لاندې به جمع شي نو هوا به راشي نو راوالوزي نو کافر ته په غسل اس کې مسلمان ته په خلاص کې شي ملو شي نو روایتو کې دا راغلي دي د الوتو ذکر هم راغله او د عرش د لاندې جمع کېدو او بیا د هوا سره الوتو او لسنو کې د کې هودو تذکره راغل الله جل جلاله په دې قاعده د دنیا کې یو سړی میسجی هغه کراس کې شلو کسانو ته په یو ځل باندې شلو تلل شي نو الله جل جلاله ته د دومره مخلوقاتو ته عمل نامه ورکول په دغه طریقه باندې سګران نه او الله وی چې چاته عمل نامه هغه په سبا نه ملو شي په خيله از باندې ملو شي نو دلته کې الله دوه خبرې ذکر کړې یکرونه کتابه بل عمل نامه بللی ځکه دنیا کې به ځان ستړي کړې منځونه به کړې تلاوتونه به کړې خبر هم ځان دل خ عمل به کړې نو خوشاله به للی به او الله وی په دې بس ظلم نشوي یعنی سامالو کې به کمې نه راوستي شوي نه کې به پوره پوره او بل ځکه به خلق ته رب شي صورت حق کې خلق ته مې ها او مکرو کې دی به راشه زما کتاب ولله زما خو عقیده دا و چې الله سره به ملاوي کې په هو په عيشه راضيه الله او خسته ژوندګه کې به په جنت عالیه او چتو جنتونو کې به کتب او دانیا میوه به نږدې دته بس تونه کول شي خرایس کې او دا غرنګ دا په سبب د اعمالو چې تاسو کوم دنیا کې کړی نو بل ځکه نورې تذکریم اگر اغلی دي او دلته الله وی لولي به او نه په دې ظلم نشي ورپسې د کفارو د عمل نامې ذکر خونه کوي داغه تذکرات تاسو ته ما وکړه خو الله فرمایي و من کان فی هذه اعما او سوق چې په دې دنیا کې لوند نړیون نه مراد هغه بصارتن د سترګو بینای نه ده بلکې بصیرت د زړه بینای مراد ده د زړه نړوندو د الله جل جلاله د دین نه انکار یو د الله دین نه منو د الله نعمتونه هغه نلیدل پزان باندې نفهو فی الاخره اعما دیب اخرت کې مړونی د نجات دلاره خبره ده انده د نجات چې دنیا کې دا اللہ جل جلاله د دین نه د انکاری او د زړه نه د الله دین نه منو نو اخرت کې به د نجات د لارې نه لړونوي د نجات لار به نشي مونته وا ظل سبیلا او د به خطاوی په اعتبار د لارې د جنت او د نجات نو خطا به ډیر گمراه به په اعتبار د لارې گمراه لار به خطای د جنت لار او د نجات لار جهنم کې به پروتي او هغه کې به سوځي ورپسې الله جل جلاله فرمایي و ان کادو او یقینا شان داده قریب دي دا کافران لیفتینونکا چې دې خطا کې فتنه کې واچي تا لرا او تا والی انل لذي او حين الیک دا اغه شینا چې مونږه وحی کړی دا تا دا لتفتری علینا غیره د دې لپاره چې ته مونږ باندې جوړ کې غیره علاوه د دین نوري خبره و اذن لتخذوک او کتا دا کاروک و اذن او کتا دا کاروک نو لتخذوک حلیلا دجب بیا تا خپل دوست او ملګری ونیسی نو دا الله جل جلاله پیغمبر ته په دې آیات کې د کافرانو میشن ښکارا کوي چې د دې میشن دا د چکم وਹੀ تا ته کیږي تا د اگې نه والي او پنورو خبرو د کیږي مبتلا کی نو دا څه خبره وي تفسیر مظهری درې شانې نزول ذکر کړي یو دا د بتسمه به الہتنا وندخل معک فی دین نبی علیہ السلام د دې زمونږ د بوتانو باره کې موږ سره نرمی کوو دوره سختی مکو سنا څه د دې بیانوم کوا نو لدی وجنه موږ به تاسو سره شو استاد په دین کې به داخل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل قوم اسلام خو هو ندی سره د دې دین ته مایل شوه نو خو دې سره به سره نرمي کوله نو دا آیت الله نازل کو او تفسیر منظری لیکلی چې دا خبره سید سندن بهترین را اصح دا اسناد اعتبار سره دویم شان نزول لاله چې دی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې ګوره موږ ستادین قبل او ستا خوا ترازو ہوتا سر دا غریبان او جزان بلال صاحب دا سه کمزوري کمزوري خلک نو دا د ځان نه لري کوم ته ځان بدخ کاری موږ ته سر نشو کې ناشته ریلوی چې کوم غټ قریش مالدار خلکو د مکی نو بیا به مونږ تاسو سره کې نبی علیہ السلام اراده وکړه چې دې کې ظاهري داسې په سات نشته کدي زیات ټکو او دی راشی کینی دی اسلام قبول کی نبی علیہ السلام دا ارادہ کڑیوا او ای اللہ دا آیات نازل کر او درہم شانی نزولم ذکر کردے درہم شانی نزول دا نبی علیہ السلام تاوی اسلام الحجر بالکے چیز مخدایان و بوتانو خوات راشی نبی علیہ السلام پرمل چیزو خزم دی دی بوتانو خلاف او بدی گانم نو کلل شم خواتاو کلالو نشم نو دری وجنا الله جل جلاله دا آیات نازل کړه. بهرحال هر مسله چې وا خو ظاهر متبادر دغه مسله وا چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل دین نه معمولی ونته د انحراف کوشش کو چې څنګه سو د دین نه منحرف شي. الله فرمایل چې د دې اراده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکه نبی علیہ السلام د دې یو خبره نه ونه نه دا صحابه پری هیو نه د دې بوتانو اخوات تلری او نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دې د بوتانو مبارک سره نرمي کړي قبر امزان تعالی نبی علیہ السلام صرف مثلا اراده وکړه چې صحابه جدا کړي به خوات راشي خبر ووري بس الله جل جلاله ډایرک دا خبر وکړه پیغمبر ته د دې مشن ښکارا کړ چې د دې مشن د هدایت نه دی چې هدایت قبول کړي بلکې د دې مشن ستاد هدایت نه منحرف کړي ستا منحرف کړي او ستاد دین تر اتللو ندی نو اللہ فرمائل و ان کادو یقینن شان دار قریب دیدہ کافران لیب تینون کا چی فتنہ کے واچی تالرا والا تالرا انی اللذی یوحین ایلے گا دا آگین اللہ فرمائل چی منگے وحی کوتا تا چی منگے وحی کوتا تا لی تخت رید پار دے چی تجوڑ کے آلین پا منگا باندے غیرہو علاوہ دین نوری خبری و ایزن او کدا کار دے و کلت تخذو کا خلیل خام خدیب دا انی سی دوست الله پرمای پیغمبر مونږ ته ته تنبیه درکړه ولولا ان ثبتناک کچره ته مونږ مضبوط نه وې پاتې کړې دا اسمت د وجنا نبی معصوم وی الله د ګنا نه ساتي کته مونږ ثابت قدم د اسمت د وجنا په خپل مسله باندې چې د غریبان صحابه دې در سره او دې سره ایس قسمه نرمي مکوا په دې خبره ته مونږ راټینګ نه وې پاتې کړې نو لقد کت یقینن ته قریب وی ترکنو چتم ایله شی وی الیهم دیت شیئا قلیلا لون نګور آیات ساته ها د دینه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پیغمبرانو لوی شان معلوم شو الله دا ونه فرمایل چې تا دا کار کړې ته صرف مایله شی وی د دې خبر ته مایله شی وی نو کچره تم محفوظ کړې نه ته هم محفوظ کړې انبیو تعالی عصمت ور کړې دا ټایټل له امتی نو ته هم محفوظ کچره محفوظ نم وی نو دا نه چې تمه مکمل شرک مبتلا شوی کدا الله دې طرف په عصمت نم وی نو ستاب معمولی غونته ملان شوی ابتلا خو پریدا د دې په دې غلطه خبره کې مبتلا کېدل خو پریدا لو غونته کې ملان بشو پته ولګیدا پیغمبر د الله جل جلاله کامل متبین او الله جل جلاله هغه ته کامل اطاعت ورکړي کامل عقل او سوچ ورکړي مبتلا کېدل خود دې دې خبره کې لو غونته ملان بشو او چون کې الله جل جلال هو ته محفوظ کړي ته عصمت تر کړي باقی تر کړي ده نو هغه معمولی ونته ميلان امر نه خبره ده تعالی ته مکمل محفوظ دې دې غلطه خبره نه او الله وی کده معمولی ونته ميلان شوی نو دلوي سړی معمولی ونته جرم هم دلوي خبره ده تعالی دلوي سړی معمولی ونته جرم هم سي دلوي د ټول خلک روانه روکه کوي او کده امام نه غلطي وشو خبر هم نه دراله نو ظاهر خبره دلوي سړي وړو کې جرم هم داسي دلوي وي نو دا څنګه د پیغمبر برکه الله فرمایي کدا معمولی ونته ميلان اکار کول خو پریدا اذن په دغه وخت کې کدا معمولی ونته ميلان هم شوی نو ته هډر لوی سړي پیغمبر نو بیا به جرم جو سزا هم سوا اذن لا ازقناک مون بتات سکول ضعف الحیات دو چن عذاب د دنیا په دنیا کې وضعف الممات او دوچن عذاب د مرگ یعنی قبر کی آخرت کی ڈبل ڈبل عذاب اللہ ویا بتا تشو ثم لا تجدو او بیا بتا نو منتے لکا دخپل زان دا پارا علینا اللہ پرمی زمون کو مقابلہ کی نصویر سوک مددگار بیا بتا تا زمون کو مقابلہ کی سوک امدادی نو ملو شوے چې زمون دا ڈبل عذاب اگر تا نا پا دنیا کی لرکلے ویا پا آخرت او قبر کی سوے اللہ رکلے خبر حمزان تعالی نو بہرحال سبق خودی زی کې بس کو خدا غټه خبره معلومه شو چې د کافرانو یو میشن دای چې تعلق ته کې د خپل دین نه منحرف کی چې بیا له غواله نورو دی اړې نورو دی اړې مکمل بیا سکی منحرف کې او د دین نه دی هغه واړې نو مجاهدن هغه په دین کې نه دی پکا یاو ما پا آورد ندو واللاوی چه ممرو بلو کلو ناسن هر یو امتو بی امام احمد ملام اخپلو سرا یا بی امام احمد مشران اخپلو سرا پنوم دا مشران اخپلو پنوم دا پیغمبران اخپلو فمن فساسو گوتیا چه ورکلشو کتاب او ملام دا گو بی امینی پا خلاس داغکی فاولائی کا بزدان کسان چیدی یکر اون کتاب هم دیبلو لیخپلی عمل نامی ولا یظلمون او ظلم و زیادی و نکل شدی باندی فتیلا ذرا برابر ومن کان واسوک چو فی حاضی پدی دنیا کیا مالندو دا اللہ جل جلالو توحید و دا ہدایت دلائل اغین لیدل فهو فزد فی الاخرت باخرت کیا مالون باید نجات دلارنا وظلو دیر خطا بی سبیلا پیت بار دلار دجنت او دنجات و انکادو یکینا شانده دی قریب دینا کافران لیبتنون کادا چوالوی تالرا ان اللذی دا شینا وحینا الیکا ان اللذی دا احکاماتنا او حینا الیکا اللہ وچ منگے وئی کوتا تا لتفتریا دفارا دی چتو تلی علینا پا منگا باندی غیر ہوا لاود دینا نوری خبری و ایدن او پا دغا وقت کی کچری تا دا کار کلوی لتخذو کا خام خادی بنی سلو تالرا خلیلن دوستو ولولا ان ثبتناك ولولا کچره نو دا خبر ان ثبتناك چې تم مضبوط کړې وې الله فرمای لقد کتا تحقیق سرات بنز دیوي ترکنو الیهم چې مایل شي وې دیتا شی ان قلیلا زرغنتی اذن او په دوغه وخت کې کله غنت ميلان شو نو لا اذقناك الله وې مون بس کولې او تا ضعف الحیات دو چن عذاب د ژوند دنیا د ژوند دنیاوی ضعف الحیات دو چن عذاب دو ژوند و ضعف الممات دو چن عذاب د مرګ دو چن د ژوند یعنی په ژوند کې ا دو چن د مرګ یعنی د مرګ نرستو قبر یا اخرت کې ثم لا تجدو بیا بتانو مونته لکا خپل ځان لرا علینا پمونگ باندی نصیرا سوک امدادی یا اول اولین یا خرین آخرین یا دل پوتی المتین یا رحم سکین یا اللہ مدسین آفیت برات نصیب کے اللہ خیر برکت نصیب کے اللہ دنیا خیر دسوین امسدی کریم اخری دنیا خیر دسوین امسدی یا اللہ کریم اخبر دین دوان مضبوط پاتے گی یا اللہ کریم اخدای زمانگ زلون بینا کی یا اللہ زمانگ سترگی زلون دوار بینا کی دنیا کم دا حیات اللہ را نصیب کی آخرت کم دا نجات و دا جنت اللہ را نصیب کی یا اللہ درازی شیو صلی اللہ علیہ وسلم